Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyicilerimiz, konuşmamızın bidayetinde Aşura gecenizi tebrik ediyoruz. İhyasına muvaffakiyetleri Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ve bu gecenin fazaili hakkında varid olan bazı hadis-i şerifleri ve rivayetleri, yarınki günün orucuyla ilgili, bu gecenin ve yarınki günün namazlarıyla ilgili faziletli ameller babından yaparsak çok kazanacağımız, ahiret zengini olacağımız amelleri size nakletmeye gayret edeceğiz. İnşallah ilk canlı yayında Aşura gecesinde buluşmamızı Allah-u Teala büyük bir hayra, berekete vesile eylesin. Bundan sonra cümlemizi dininin, kitabının hizmetinde gayrete ve sahaya muvaffak eylesin. Ve bütün amellerimizi, konuşmalarımızı, dinleyişlerimizi rızasına uygun bir şekilde, ihlas ile yapmaya muvaffak eylesin. Amin. Biliyorsunuz, Muharrem-i Şerif ayının 10. gününe Aşura günü deniyor. Bazı rivayetlerde 9. günü, bazı rivayetlerde 11. günü geçiyorsa da bunlar sahih kabul edilmemiştir. Esah olan en doğru görüş olarak 10. gün ittifakla kabul görmüştür ki 10. gün yarınki mübarek perşembe günüdür. İslam'da gece günden evvel olduğu için bu mübarek gece 10. gecedir. Yarın 10. gün olduğuna göre bu gece 10. gecedir. Bu itibarla bu gecenin birçok faziletleri vardır, ibadetleri vardır. İhyasının fazileti hakkında varid olan rivayetler vardır. Hepsini saymak, bir arada toplamak da vakitlere belki yetmeyebilir, ancak önemlilerini sizlere nakledeceğiz. Eserlerde gördüğüm üzere men ahya leylete aşura ahyâhullâhu mâ şâ buyuruluyor ki Aşura gecesini ihya eden, ihya diri tutmak, canlandırmak, hayat vermek anlamına gelir ki bazı amellerle bu ihya tahsil edilir. Efendim, açlıktan, susuzluktan ölmek üzere olan bir kişiyi yedirirsin, içirirsin, onu ihya edersin. Bazı insana bir ikram edersin, bir iyilik yaparsın, yardım edersin, kötülükten kurtarırsın, beni ihya ettin der. Tabii ki bu mübarek gecelerin, günlerin ihyası, ikramı, bunlarda yapılan salih ameller ve bunlarda günahlardan sakınma nispetinde ihya sayılır. Şaban-ı Şerif ile ilgili bir risale yazmış idim. Şaban-ı Şerif risalesinde bu hususta bir konu yaptım, birkaç sayfa. Tabii şimdi hepsini sayamasak da bir gecenin ihyası nasıl olur? Ne yollarla olur orada? Hangi sureler okunur? Hangi ibadetler yapılır? Genel manada özellikle bu geceye ait değil, fakat bir gecenin ihyası dendiği zaman çok konuştuğumuz kandil gecelerinde, mübarek gecelerde nasıl ihya edelim şeklinde sorulara muhatap olduğumuz bir konudur. Bunu orada birkaç madde halinde zikrettik. Tabii ki genel olarak namazla, zikirle, istiğfarla, salavat-ı şerifeyle, kıraat-ı Kur'an, Kur'an okumakla, dinlemekle, sohbet yapmakla, sohbet dinlemekle bu ihya nasip olur. Şimdi bu sohbetimiz, bu ilim meclisimiz, tabii ki bütün evler, ocaklar şu anda dinleyicilerimiz nerede bulunuyorlarsa hepsi ilim meclisinde bulunmuş oluyorlar. Huduru meclisi ilmin efdalu min salati elfi rak'atin. Bir ilim meclisinde bulunmak, böyle bir ayetlerden, hadislerden, rivayetlerden konuşulan mecliste bulunmak. Tabii insanlar giderek, ayaklarıyla, arabalarıyla giderek öyle sohbetlere, meclislere koşuyorlar. Fakat tabii her zaman bu imkanlar olmuyor. hanımlar için bu imkanlar olmuyor, uzaklar için bu imkanlar olmuyor. Onun için bu Lale Gül Efendim bir vesile olmuştur. Her yer ilim meclisi olmuştur inşallah. Bu niyetle dinleyenler de bu şekilde dinlerlerse ilim meclisinin faziletini ererler. Bir ilim meclisinde bulunmak şu mübarek gecede efdalü min salati elfi rekatin. 1000 rekat namazdan efdaldir. Bak bu gece kılınacak namazlardan bazılarını size rivayet edeceğiz. Yarınki günün hakkında rivayet edeceğiz. Ancak 1000 rekat namaza da hiçbirimiz muvaffak olacak görünmüyoruz. Ama bir ilim meclisinde bulunmak 1000 rekattan üstündür. Ve iadeti elfi meridin, 1000 hasta ziyaretinden üstündür. Ki bir hastayı ziyaret eden Mevla ziyaret etmiş gibi olur. Ema inneke le'udtehu levecetteni indehu. Mevla buyurdu ki, kulum ben hasta oldum, beni ziyaret etmedin. Yarın mahşerde buyuracak. Aman ya Rabbi, sen hasta olur muydun soracak. Cevabında buyuracak. Sen falan kulum hasta oldu. Ema inne abdi fulanen kad merida. Falan kulum hasta oldu. Ema inneke le'udtehu. Sen onu ziyaret etseydin levecetteni indehu. Beni onun yanında bulacaktın. Tabi hasta ziyareti. Yarınki günde çok önemli hasta ziyaretleri. Bunlar anlatılacak. Ama 1000 hastayı ziyaretten üstündür. Bir ilim meclisinde bulunmak ve şuhud elfi cenazetin 1000 cenazede bulunmaktan üstündür ki Buhari hadisinde men ittebaa cenazete müslümin felû kıyratun. Bir Müslümanın cenazesine tabi olan, cenaze namazına katılan bir kıyrat alır. Mezarına da giderse gömülmesini beklerse 2 kıyrat alır. Küllü kıyratın mislü Uhud'in. Her bir kıyrat Uhud dağı kadardır. Uhud dağının tonunu tonacını hesap etmiş değillerdir. Ancak Allah bilir. O kadar sevaptır bir efendim cenazede bulunmak. Bir sohbette bulunmak 1000 cenazede bulunmaktan. Yani 1000 Uhud dağı kadar sevaptan daha üstündür. Eve min kıraatil Kur'an. Sordular ya Resulallah, Kur'an okumaktan da mı üstündür? Şimdi şu saatte 1 saat, 2 saat ilim meclisinde bulunacağına 300, 400, 500 Kur'an okuyabilirsin. Hangisini tercih etmelidir? Buyurdu ve hel yenfa'ul Kur'an illa bil ilim. Hiç ilimsiz Kur'an bir şeye yarar mı? İnsan inanmadan okur, manasını bilmediği şeyi okur, inkar eder, feyiz alamaz, bereket bulamaz. Ama ilim insana neden, ne şekilde istifade edeceğini öğretme sanatıdır. Dolayısıyla ilim meclisleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanıyla bütün amellerden üstün görülmüştür. Çünkü bütün ameller ancak ilimle öğreniliyor. İlim meclisinde bulunmayan bir şey öğrenemiyor. Öğrense de, yarım yamalak öğrense de fayda göremiyor. Onun için illa işin başı ilimdir. Şimdi de biz bu ilim meclisini kurmuş bulunuyoruz. İnşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesine bu mübarek gecede Aşura gecesini ihya niyetiyle inşallah katılmış bulunuyoruz. Ne buyuruluyor? Aşura gecesini ihya eden, ki en üstün ihya şekli bu ilim meclisinde bulunmamız olsun. Ama yine de mutlaka teheccüd namazı inşallah nasip olsun. Geceliğin kalkmak, abdest alıp kılmak, tevbe namazları, teheccüd namazları, hacet namazları kılmak nasip olsun inşallah. Böylece her türlü ihyaya muvaffak olunsun. Ehyaullah maşa. Aşura gecesini ihya edeni Allah dilediği kadar ihya eder. Dilediği kadar ihya eder. Ne demek? Allah Teala ona hayırlı muratlarını ihsan eder. Ne dilekleri varsa ihsan eder. Allah Teala tabi maşa okul dilediği kadar diye de mana verebiliriz. Allah dilediği kadar diye de mana verebiliriz. Tabi kulun dilemesi sınırlıdır. Çünkü ilmi sınırlıdır, iradesi sınırlıdır. Allah dilediği kadar ihya eder dersek Celle Celaluhu çok daha güzel mana vermiş oluruz. Çünkü Allah Teala'nın meşiyeti, iradesi, kudreti, gücü hepsi sınırsızdır. Onun için bu mübarek gece ihya edenlere Allah Teala kendi iradesi üzere, kendi muradı üzere, kendi dilemesi üzere, hayır bildiği şekilde, hakkımızda ne hayırlısıysa o şekilde ihya eden, inşallah bir daha seneki Aşura gecesine kavuşuncaya kadar Allah Teala günlerimizi, gecelerimizi mamur eder. Şimdi tabii sadece bu gecenin fazileti değil, günüyle beraber esas günü önemlidir. Bu bakımdan arada gecesinden de bahis geçecektir. An Ebi Hureyre radıyallahu teala anhu kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnne Allahe azze ve celle efterada ala beni İsrail'e savme yevmin fis seneti yevmi aşura'e. Allah-u Teala İsrailoğullarına, bizden evvel geçmiş olan ümmetlere, Musa aleyhisselamın ümmetlerine, tabi Musa aleyhisselamdan sonra da tabi Yakup aleyhisselamın oğulları olarak İsrailoğullarını değerlendiriyoruz. İsrail Yakup aleyhisselamın adıdır. Efendim, Yakup aleyhisselamın oğulları Yusuf aleyhisselam ve kardeşleri 12 kabiledir. Bunlardan gelenler, bunlara peygamberler gönderilmiştir. Tabi Yakup aleyhisselam büyük babaları, ondan sonra Yusuf aleyhisselam peygamberlerdendir. Bazı rivayetlere göre kardeşleri enbiyadandır. Ondan sonra bu ümmete çok nebiler gelmiştir. 224 bin peygamberin ekseriyeti bu ümmete gönderilmiştir. İsrailoğullarına Allah-u Teala senede bir gün orucu farz kılmıştır. O da Aşura gününün orucudur. Ve vel yevmul aşiru minel muharrami. Hadis-i şerif sarahaten beyan ediyor ki Muharrem ayının 10. günüdür. Yani yarınki gündür. Tabii bizim hakkımızda bu farziyet neshedilmiştir. İslam'ın bidayetinde de Aşura orucunun farz olduğu rivayetleri mevcuttur. Ramazan-ı Şerif ayının farziyeti gelince, bir ay olarak farz edilince, Muharrem Aşura gününün orucunun farziyeti kaldırılmışsa da kuvvetli sünnet olarak bu oruç bizlere efendim kalmıştır. Fasumuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki siz o günü oruçlu geçirin. Tabii bu oruç diğer nafilelere göre kuvvetlidir. Zaten Buhari hadisinde Efdalus siyam ba'de şehr Ramazan, siyamu şehrillahil Muharrem. Ramazan orucundan sonra sene aylarındaki en üstün oruç Muharrem ayının orucudur. Dolayısıyla Muharrem ayında da en meşhur gün, en büyük gün Aşura günüdür. Bu itibarla bu orucun istihbabı, sünniyeti kuvvetlidir. Diğer nafile oruçlardan çok daha kuvvetlidir. Ve selef-i salihin, geçmiş büyükler bu oruca önem vermişlerdir. Hatta çocuklara dahi yemek yedirmedikleri rivayet edilmiştir. Şir'atül İslam isimli meşhur muteber eserin metninde ve kânes selefu rahimehumullahu teâlâ la yut'umûne s-sıbyâne fîh şey'a. Çocuklara hiçbir şey yedirmedikleri selef-i salihinin rivayet edilmektedir. Ve kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yuhannikü s-sıbyâne birîkî fî yevmi âşûrâe felâ yut'umûne İlâ âhirin nehâr. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan Hüseyinlere, torunlarına ve çocuklara mübarek tükürüğünü Aşura gününde efendim mübarek tükürüğünü onların ağzına bırakır ve mübarek çenesini bir hurma efendim çiğneyip onun tükürüğünü, o hurmayı onların ağzına bırakır. Tabii ki kendisi oruçlu olduğu için kendisi yutmaz. Ancak mübarek tükürüğünü onların ağzına bırakır ve onun bereketiyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek tükürüğünün bereketiyle çocuklar doyarlar ve gündüzün sonuna kadar hiçbir şey yeme ihtiyacı hissetmezler. Tabii illa hurma çiğner manasında da anlaşılmayabilir. Yani kendi ağzında biriken mübarek tükürüğü, şerifi, şifa, deva, tabii birçok hasseleri, mucizeleri var. Onun tükürüğü farklı sallallahu aleyhi ve selleme mahsus bir efendim mucize eseri, özelliklere sahiptir. O mübarek tükürüğünü çocuklara ağızlarına bırakarak Aşure günü yememelerini sağlardı. Ve kıyle innel vahşe la yertehu yevme aşura. Bazı rivayetlere göre vahşi hayvanların dahi Aşura günü otlamadıkları, yemedikleri rivayet edilmektedir. Hatta ulemadan bazı Mahmud Safuri Hazretleri'nin beyanına göre karıncalara efendim her gün ekmek ufalar, yerler. Aşura günü geldi mi karıncalar dahi o ufalanan ekmekleri yemedikleri görülmüştür. Haberde rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aşura günü dolaşırken bir ağaya takılan, tutulan ceylana rastlamış. Ceylan dile gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat istemiş. Bu usta mucizeleri çoktur. Deve gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulunmuştur. Ceylan gelip şefaat istemiştir. Birçok hayvanın kendisine müracaatleri hakkında efendim, rivayetler, sahih rivayetler mevcuttur. Ceylan, ya Resulallah bana şefaat buyurursan bu beni avlayan kişi beni salıverse, ben çocuklarımı, yavrularım var onları emzirsem, güneş battıktan sonra dönsem diye müracaat edince avcı, ya Resulallah ben onun dilinden anlamıyorum, ben onunla konuşamıyorum tabii. Allah Teala sana mucizeler vermiştir. Siz buyurursanız kendisine, akşamı beklemesin tabii, ben de o kadar zaman beklemeyeyim. Aynı gün hemen çocuklarını emzirip yavrularını geri dönsün. Deyince o ceylan, hâdâ yevmu âşûrâ felân urdû evlâdinâ fîli hürmeti. Bu Aşura günüdür, hürmetli gündür, biz çocuklarımızı bunda emzirmeyiz diye cevap verince avcı, ve ebtühâ leke ya Resulallah, ya Resulallah ben böyle hayvandan nasıl istifade edeyim, onu sana bağışladım diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu okşayıp salıvermiştir. Zühretü Riyaz isimli eserde de bu zikredilmektedir. Şiratü İslam şerhinde de zikredilmektedir. Daha bazı eserlerde de mevcuttur. Demek ki hakikaten bugünün orucu hakkında böyle faziletler varittir. Gökçeyen kuşu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramdan bir zat anlatıyor. Ebu Ümeyye olacak. Elimde gökçeyen kuşu. Bir kuştur. Arapçası suret diye geçiyor. Elimde bir kuş görünce hâdâ evvelu tayrin sâme âşûrâ. Aşure günü oruç tutan ilk kuş bu kuştur buyurmuşlardır. Hatip Tarih-i Bağdat'ta ki sağlam bir kaynaktır. Hakîm-i Tirmizî Nevâdürül Usul isimli eserde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ta rivayet edilmiştir ki ilk oruç tutan kuş suret kuşu yani gökçeyen kuşu. İbrahim aleyhisselam Şam-ı Şerif'ten Kabe'yi bina etmek üzere Harim-i Şerif'e giderken bu kuş kendisine delil ve rehber olarak yol gösterme şerefine nail olmuştur. Ve Hayatül Hayvan'da İmam-ı Dümeyri Hazretleri Savvam çok oruç tutan kuş olarak bu kuşu adlandırmıştır ki bu hadis-i şerifler varittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu beyanlar gelmiştir. Dolayısıyla kurtların kuşların tazim ettiği, hürmet ettiği, değerini bildiği, kıymet verdiği böyle bir mübarek geceye güne kavuşmuş bulunuyoruz. İnşallah böylece orucu yerine getirelim. Bu mübarek gecede sehura kalkalım, oruca niyet edelim inşallah teheccüd namazından sonra. Ancak oruçla ilgili vermemiz gereken şu bilgi de sırası gelmişken söyleyelim. Ve yasûmü tâsi'a minel muharrami ve yevmü âşûrâ evel hâdî âşara muhalefeten lil yahûd. Yahudilere benzememek için Muharrem-i Şerif'in sadece 10. günü, yarınki günü tek olarak tutmamak lazım. Bazıları soruyorlar, tabii yarın perşembedir, bizim de zaten perşembe günü adetimiz vardır. Bu itibarla biz perşembeyi tutsak tek olarak olur mu? Tabii buna olur diyemiyoruz çünkü neden? Perşembe günü adet olsa da bu şek gününün fetvası gibi değerlendiremeyiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiklerinde Yahudileri Aşure günü oruçlu bulmuş. Medine civarında Kurayzoğulları, Nadıroğulları biliyorsunuz Yahudiler mevcut idi. Ve onların orucun hikmetini sorunca Allah Teala Musa Aleyhisselam'la bizi, ümmetimizi, atalarımızı Kızıldeniz'den sağ salim kurtararak Firavun'un elinden helas ettiği gün olduğu için bugünü kutlamak Allah'ımıza şükür için biz oruçlu geçiriyoruz demişlerdir. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem nehnu ehakku evla bi Musa minkum biz Musa'ya sizden daha layıkız, daha yakınız. Çünkü siz onun kitabını tahrif ettiniz, dinini değiştirdiniz. Siz ona mensup olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Fakat bu kuru bir iddiadan öteye geçmiyor. O sizden razı değildir. Biz ise bütün peygamberlerin yolundayız. Hak din üzereyiz. Tek din olan İslam üzereyiz. Bu yüzden Musa Aleyhisselam bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşi, bizim de peygamberlerimizdendir. Bu itibarla biz ona sizden daha yakınız, daha layıkız. Onun böyle bir mübarek günde, kutsal günde biz de oruç tutarız diye oruç tutmuşlardır. Fakat son senesi vefat edecekleri, son sene Aşura gününde tuttuktan sonra Yahudilere muhalefet olsun, onlara benzemeyelim diye bir daha seneye yaşarsam inşallah 9'u da tutacağım buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat ömrü yetişmemiştir. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Rafik-i Ala'ya kavuşmuştur. Ancak bize vasiyetleri daha evvel tuttuğu tek gün hükmünü neshetmiştir ve 9'la birlikte tutulması, yani bugünün de tutulması efendim uygun olmaktadır. Kerahatten kurtulmak için. Ancak tabii ki bazı kimseler biz bugün tutamadık, öyleyse ne yapalım diye sorarlarsa onlara da cevabımız şudur ki yarınki günü tutacaklar, peşine cuma günü de tutarlarsa 11. gün olmuş oluyor. Dolayısıyla 10 ve 11'i tutmakla da Aşura günü orucunun faziletine nail olmuş olurlar ve Yahudilere muhalefet ederek kerahatten de kurtulmuş olurlar. Ancak bir de haram ay orucu vardır. Men sâme min şehrin haramin il hamise vel cum'ate ve sebte keteballahu le ibadete 900 senetin. Haram ay orucu, Ömer Nasuh Efendi de bunu rivayet etmiştir. Tabi Taberani'de, Suyut-i Dürül Mesur'da birçok kaynaklarda mevcuttur. Haram aylar 4 tanedir senede biliyorsunuz. 3 ay peş peşedir. Biz peş peşenin 3. ayındayız. Artık bir daha Recep-i Şerif'e kadar haram ay yoktur. Dolayısıyla Muharrem ayı haram ayların şu andaki itibariyle 3'ün sonuncusudur. Perşembe, cuma, cumartesi illa aşure haftası olmak şartıyla değil. Bundan sonra hemen 3 hafta daha herhalde vardır Muharrem ayında. Veya 2 hafta neyse. Perşembe, cuma, cumartesi peş peşe tutanlar haram ayda 900 sene devamlı ibadet etmiş sevabı alacakları hadis-i şeriflerde varittir. Dolayısıyla yarın tutulur, cuma da tutulur ama cumartesiyi de birisi eklerse bir de ayrıyetten 900 sene ibadet sevabı haram ay orucu tutmuş olarak kazanmış olur. Fazla mal göz çıkarmaz, fazla ibadette göz çıkarmaz. Yarın ahirette bunlar lazım olur. Alacaklılar başımıza birikir. Gıybet, dedikodu, iftira, yalan, dolan, dolu, hak hukuk terettüp eder. Efendim, bu itibarla çok insan ahirette iflas eder. Evdeki hesap çarşıya uymaz, zenginim derken ahirete bir de çıkar, müflis olur. Fazla ibadetimizin bulunması her zaman için bize faydalıdır. Onun için fırsatı olanlar bu kış günleri ganimettir. Geceler uzun teheccüde uyar, gündüzler kısa oruca güzel uyar. Bu itibarla mümin ganimetten istifade eder. Eşşitâ ganimetül mümin hadis-i şerifine göre inşallah. Cumartesi de eklerseniz bu da sizin için bir haram ay orucunun faziletine nail olma vesilesi olur. Ancak yarın kuvvetli bir sünnet olarak tutulmalıdır. Öbür günde bugünü tutanlar yarını tutmakla oruca son verebilirler. Bugünü tutmamış olanlar yarınla birlikte mutlaka cumayı da eklemek durumundadırlar ki Yahudilere muhalefet hikmeti hasıl olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İltemisu fadlehu fe innehu yevmun mübarekun İhtarallahu Teala min el-ayyam. Aşure gününün faziletini, bereketini arayın. Çünkü o çok bereketli, mübarek bir gündür. Allahu Teala onu günler arasından özellikle seçmiştir. Men sâme zâlikel yevme cealallahu lehu nasîben min ibâdeti cemî'i men indehû min el melâiketi vel enbiyâi vel murselîne ve şühedâi ve sâlihîne aleyhimussalâtu vesselâm. Her kim aşure günü oruç tutarsa Allahu Teala kendisine kendi katında bulunan melekler, nebiler, rasuller, şehitler ve salihler, kendi nezdinde mukarreb olan en yakın dostlarının ibadetinin tümünden, bütün meleklerin, peygamberlerin ibadetlerinden Allah Teala aşure günü oruç tutana da bir nasip ihsan eder. Dolayısıyla böyle bir büyük hisse kaçırılacak şey değildir. Tabii oruç hakkında, orucun fazileti hakkında daha birçok rivayetler mevcuttur. Bunun hikmeti, esası ta tabii Adem Aleyhisselam'dan beri. Adem Aleyhisselam tevbesi kabul olunması günü Aşure günü olduğundan o gün Allah'a şükür için oruç tutmuştur. Ondan sonra Nuh Aleyhisselatü Vesselam Recep-i Şerif'te müminleri gemiye bindirmiştir. Efendim, gemi 6 ay kadar dünya deniz olmuş. En yüksek dağın üstüne 18 arşın su çıkmış. Ve bu şekilde dolaşmışlar. Cudi Dağı'na konması geminin ve karaya inmeleri, kara yüzü görmeleri tabii ki bayağı bir rahatsızlıktır. 6 ay gemide kalmak, gözleri kamaşmıştır. Onun için gözlerine bayağı bir hastalık arız olmuştur. Kepek arız olmuştur efendim. Göz hastalığı arız olmuştur. Sudan, göğün suyu, yerin suyu birbirine karışmış. Tabii ki o kadar suda kalmaktan. Bunun için sürme çekmişlerdir. Bu itibarla indikleri zaman gözlerini muhafaza için, gözlerine şifa için sürme çekmeleri rivayet etmiştir. Yarınki günde de sürme çekenler hakkında birçok bu yüzden faziletler varid olmuştur. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men iktihale fî lem yarmut tilkessene, her kim Aşure gününde sürme çekerse gözüne İsvit diye de rivayet vardır. Tabi Arabistan'da şu anda Hacı Ömre'ye gidenlerin aldıkları sürmelerin üzerinde İsvit diye yazar. Bu sürmeyle sürmelenen kişi Aşure gününde o sene göz hastalığı, göz ağrısı, artık işte göz iltihabı diyelim vesaire, sulanma, bulanma gibi şeylerle Allah'ın izniyle Aşura gününün bereketiyle karşılaşmaz. Bu itibarla Aşure günü sürme çekmek de efendim rivayetler arasında yer almıştır. Tabii Şia mezhebi Aşure gününü tamamen bir matem havasıyla geçirmekte. Hatta biliyorsunuz kendilerine efendim eziyetler etmekte, zincirler, halkalar, bukağılarla vücutlarını dövmekte, o gün kendine efendim kan kaybından öldüreni şehit addetmekte, böyle bazı hurafelere meyletmektedirler. Ve Ehl-i Sünnet mezhebine de çatarken, işte efendim siz Aşura gününü, Hazreti Hüseyin bu mübarek günde şehit edildi. Radıyallahu Teala. Tabii ki Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden en çok üzülen insanlar Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebinin mensuplarıdır. Bunda şüphe yoktur. Hazreti Hüseyin'i şehit edenlerden asla rızamız yoktur. Buna sebep olanlardan, razı olanlardan da rızamız yoktur. Hepsine de Allah'ın laneti olsun diye de lanetimiz vardır. Tabii ki şahıslar üzerinde, isimler üzerinde durmaksızın. Tabii ki Hazreti Hüseyin radıyallahu anh şehit etmeye karar verenler, fikir verenler, iştirak edenler, razı gelenler, bunların hepsi Allah'ın lanetine çarpılmış insanlardır. Biz bunlardan asla razı değiliz. Ve lakin şimdi işte siz Aşure gününde aşure pişiriyorsunuz, birbirinize aşureler dağıtıyorsunuz, sürmeler çekiyorsunuz. Efendim işi bayrama çevirdiniz. Yani sanki Ehl-i Sünnet mezhebi Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesine sevinç çığlıkları atıyormuş gibi Ehl-i Sünnet'i itham etmektedirler. Fakat bunlar ilimden, hikmetten tamamen yoksun, rivayetlerden tamamen habersiz insanlardır. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh aşure gününde şehit olduysa tabii ki bu da aşure gününün faziletlerindendir. Çünkü neden? Allah-u Teala o mübarek zata, Habibinin parçasına sallallahu aleyhi ve sellem şehadet şerbeti içirecekse onu da normal bir günde değil, Aşura günü gibi en büyük hadiselerin dünyanın kurulmasından beri şimdi sayılacak dinleyeceğiniz bu kadar havadisin cereyan ettiği mübarek günü tensip buyurmuştur. O Hazreti Hüseyin'in şerefindendir. Radıyallahu anh onun şehadetinin katlanmasındandır. Şehadeti tabii ki başka şehitlere benzemez onun şehitliği. Fakat Aşura gününü efendim oruçla geçirilmesi, efendim aşure çorbası pişirilmesi, sürme çekilmesi, bunların birçok rivayetleri vardır. Bunlar ta dünyanın kuruluşundan beri gelen rivayetlerdir. Nuh Aleyhisselam, bütün dünyada yaşayan halk tufana gark olmuş, helak olmuş, insan nesli kesilecekken, Adem Aleyhisselam'dan gelen tüm nesil bir anda yok olup gidecekken, Nuh Aleyhisselam'ın gemisiyle oraya binen müminler sayesinde, Sam, Ham, Yafet isimli üç oğlu, ondan gelen nesiller sayesinde Ebul Beşer-i Sani Hazretleri, ikinci Beşer'in ikinci babası olan Nuh Aleyhisselam vesilesiyle bugün biz hayattayız. Bugün biz Allah'ımızı tanıyoruz. Cennete inşallah namzet oluyoruz ve bu kadar marifet sahibi oluyoruz ki vücut, varlık, var olmak bütün nimetlerin esasıdır. Var olmayan insanda hiçbir hayır, bereket beklenemez. Nasıl ki yokluk şerlerin, zevallerin yuvasıdır. Vücut, varlık da bütün hayırların, kemallerin, hüsünlerin, cemallerin, güzelliklerin, bereketlerin efendim kaynağı varlıktır. Bugün varlık sahasında bulunuyorsak Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın o gemide müminlerle beraber kurtulması vesilesiyledir. Biz bu kurtuluşu kutlamayacak mıyız? Var olmamızı kutlamayacak mıyız? Allah'ı bilmemizi, Müslüman olarak yaşamamızı kutlamayacak mıyız? Ondan sonra sürmeyi, gözleri etkilenmiştir. Bu yüzden sürme çekmişlerdir. Ve hadis-i şeriflerde, rivayetlerde sürme çekmemiz tavsiye edilmiştir. Ve sürme çekenlerin göz hastalığına uğramayacağı rivayet edilmiştir. Bunun Hazreti Hüseyin'in şehit olmasını efendim kutlamak gibi haşa bir gayeyle, bir bozuk, fasit gayeyle insanı kafir edecek, dinden çıkaracak bir şeyle ne alakası olabilir? Bunlar safsatalardır. Kulak verilecek şeyler değildir ama belki bazılarınız bunlarla karşılaşabilirsiniz. Cevabınız hazır olsun, ilminiz hazır olsun. Abdülkadir Geylani ki, radıyallahu anh, 12 imamdan sonra 13. imam gelir diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri hakkında. Evliyanın reisi Gavs-ı Geylani Hazretleri, o Hunye isimli eserinde bunları beyan etmiştir. Yani Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gün mateme vesile ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün de matem daha evla değil midir? Hazreti Ömer'in şehit edildiği gün daha evla değil midir? Hazreti Osman'ın şehit edildiği gün daha evla değil midir? O zaman bütün senelerimizin günlerimizi falan zat şehit edildiği gün diyerekten, matem havasıyla geçirerekten, işi gücü tatil ederekten efendim İslam böyle bir gayeye hizmet eder mi? Ondan sonra matemin ne manası vardır? Kur'anlar okunur, zikirler yapılır, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ruhuna hediyeler, bağışlar yapılır. Onlar bundan razıdırlar. Yoksa sen zincirleri alacaksın, kendine vuracaksın, kan çıkartacaksın, intihar edeceksin. İntihar haramdır. Efendim ölürsen şehit olarak sayılacaksın. Böyle bir şey var mıdır? İntihar eden şehit olur mu? Bader ani abdi bi nefsi haramtu aleyhi cennet. Kulum bana gelmekte acele etti. İntihar etti. Ben de ona cenneti haram ettim, Allah buyuruyor. Hiç intihar edene cennet nasip midir? Bu itibarla arada söylediğim bu sözler size efendim bu Aşure gününü kutlaman Hazreti Hüseyin'in tabii şehitliğine üzülmemizle çelişkisi yoktur. Hem onun şehitliğine tabii ki üzülmekteyiz. Yaramız tazedir, yaramız kanıyor. Hala Kerbela kan gölü içindedir. Bu kan durmuyor. Çünkü Hazreti Hüseyin'in kanıdır. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyurdu? Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu Yahya Aleyhisselam'ın kanına karşılık 70 bin kişiyi helak ettim. Habibim, sevgili Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem, senin torunun Hazreti Hüseyin'in kanı için 70 bin kere 70 bin, yani 4 milyar insanın kanını dökeceğim. İntikam alacağım, Allah buyurdu. Hakikaten de Kerbela kan tulumudur. Kerbela'da kan durmaz. Irak'ta kan durmaz. Durmaması da işte şu andaki olaylar zaten bunun şahididir. Efendim delile getirmeye gerek yoktur. Ancak tabii ki biz yine Aşura günümüzü ta Adem Aleyhisselam'dan, Nuh Aleyhisselam'dan gelen geleneklerle, göreneklerle, rivayetlerle, örfle, adetle kutlamaya devam edeceğiz. Çünkü Nuh Aleyhisselatü Vesselam gemiden indiği zaman efendim Cudi Dağı'na yerleştiği zaman İcma'u ma ma'akum minezzat. Tabii ki yanlarına azıklar almışlar. İşte efendim buğdaydı, nohuttu, pirinçti. Bu gibi hububattan, ekseri aşure çorbasında kullanılan malzeme hububat cinsindendir. Nuh Aleyhisselam, yanınızda bulunan azıkları toplayın, bir araya getirin buyurmuş gemi ehline. Zaten dünyada insan kalmamış, sadece gemiye binenler kurtulmuş. Bir rivayet 80, bir rivayet 8 kişi. İşte birisi bir avuç buğday, birisi bir avuç arpa, birisi bir avuç efendim nohut, birisi bir avuç işte baklagillerden, birisi mercimek derken getirmişler. Utbuhu cemi'a fakat hünnitum bis selameti. Buyurmuştur ki işte selametle indiniz. Allah Teala Hazretleri de o gemiden inişin selametli olduğunu Kur'an-ı Kerim'de beyan etmektedir. Efendim Allah Teala'ya hamd edilerek inilmiştir. Elhamdülillahi neccana minel kavmiz zalimin. Zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamd olsun denilmiştir. İhbit bi selamin minna ve berekatin. Ey Nuh, bizim selamımızla, bereketlerimizle aleyke ve alâ ümmemin mimmen ma'ak, sana ve seninle beraber olan ümmetlere, o senin çocuklarının sulplerinde olan kıyamete kadar gelecek, biz de dahil ümmetlere, sulplerinde bulunan, efendim inanacak, müminin müminat olacak, kıyamete kadar doğup imanla yaşayıp ölecek olan nesillere ve zürriyetlere bereketlerle, selametlerle in bu gemiden buyurmuştur. İşte o gün Aşure günüdür. Allah Teala'nın bizlere de selam verdiği, selamet dilediği gün Allah'ımızın Aşure günüdür. Nuh Aleyhisselam selametle indiniz. Tebrik olundunuz. Mübarek olsun, kutlu olsun. Hadi hep bunları birleştirelim, birlikte pişirelim buyurmuştur. Ve böylece Aşure çorbası dediğimiz şey meydana gelmiştir. Tabii şimdi kimileri incir de katar, kimisi kayısı katar, kimisi üzüm katar, kimisi nar katar. Bu katmalarda bir sorun yoktur. Katılabilir, uygun şeyler katılabilir. Tabii uygun düşmeyen şeylerin katılması uygun değildir ama lezzet bakımından tadına uygun düşen şeyler, bazı yöresel olarak da değişik katkılar olabilir. Bunlara efendim bu usta bir nas yoktur. Şunu katın, şunu katmayın. Efendim tabii bunu komşulara ikram. İkram zaten sünnettir. Hediyeleşmek sünnettir. İnsanlara dağıtmak sünnettir. Efendim böylece fakir fukarayı özellikle yedirmek, onlara özellikle dağıtmak sünnettir. Bunlar hep rivayetlerdir. Bu yüzden Aşura gününün efendim ihyası ile ilgili yapılacak rivayetler, daha da bundan sonra anlatacağımız rivayetlerin hepsi rivayetlere dayanmaktadır. Geçmiş peygamberlerin kıssalarına dayanmaktadır. Ve böylece dünya kuruldu kurulalı, mübarek olan, kutsal olan bir gün efendim kutlanmaktadır. Bu arada Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehadetine de tabii üzülünmektedir. Ancak onun da ruhuna inşallah bir Yasin Şerif vesaire dualar, zikirler yapılır, hediye edilmek suretiyle de onun da ruhu şehad edilmektedir inşallah. O da unutulmamaktadır. Zaten onun şehadetinin bugüne seçilmesi de onun da şerefidir, günün de şerefidir. Çünkü mübarek bir günde Allah Teala dostunu kendisine almıştır. Bunun için orucun faziletine dair birçok rivayetler mevcuttur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura günü oruç tutanlar hakkında "Men sâme yevme Aşura ketebellâhu lehu elfe haccetin ve elfe umretin." Bir Aşure günü oruç tutana Allah 1000 hac, 1000 umre sevabı yazar. Ve a'ta ve u'tiye sevabı elfi şehidin, 1000 şehit sevabı ihsan eder. Ve kütübe le vecru ma beynil meşrik vel magribi, doğu batı arasında ibadet edenlerin sevabı kendisine yazılır. Ve kâne kemen a'teke elfe nesemetin veledi İsmail, İsmail aleyhisselam zürriyetinden köle düşmüş olan 1000 köleyi azat etmiş gibi sevap yazılır. Ve kütübe le sebu'une elfi kasrın fil cenneti, cennette ona 70.000 köşk yazılır. 70.000 köşk bina edilir. Ve harramallahu cesedi alen nar, Allah Teala canını, cesedini cehennem ateşine haram eder. Men sâme yevme Aşura vutiye sevâbı aşirete âlâf melek, 10.000 melek sevabı Allah Teala kendisine ihsan eder şeklinde birçok hadis-i şeriflere ve rivayetlere rastlamaktayız. Şimdi bazıları işte efendim bir günün orucuyla 1000 hac, 1000 ömre ne oluyor böyle, nerede bu bolluk falan. Bu bolluğun sahibi Allah'tır Celle Celaluhu, kimsenin buna itiraz etme hakkı yoktur. Efendim böyle şeyler sana hadis-i şeriflerde var mıdır? Vardır efendim, nasıl yoktur? Efendim hac ömre ne kadar zordur, işte ne kadar para harcanıyor, ne kadar gün harcanıyor. İnsan bir günün orucuyla bunu kazanır mı? İşrak namazı nedir? Tirmizi hadis-i şerifinde sabah namazından sonra namazı kıldığı yerde dünya kelamı konuşmadan oturup zikirle bekleyen, sonra da iki rekat namaz kılıyor. Haccetin, umretin, teammetin, teammetin, teammetin. Tam bir hac, tam bir ömre sevabı yazılıyor. Bunu her gün işrak namazı bu şekilde kılan insan 10 sene, 20 sene, 50 senede ne oluyor buna? 50 bin, 100 bin ömrü olana efendim hac ömre sevabı yazılıyor yani. Bunlar uzak şeyler midir rivayetleri görenler için? Fazail-i amal hususundaki kütüb-i sitte hadislerin olsun, diğer sahih kaynakları inceleyenler için bunlar uzak görülecek şeyler midir? Tabii ki yarım saatlik bir işrak beklemesiyle Allah bir hac bir ömre cevabı veriyor. Ne var? Bir günün orucuyla 1000 hac bir ömre cevabı. Veremez mi zengin Allah? Tabii ki bu nafile. Hac ve ömreye taalluk eder. Şu manada söylüyorum ki bir insan ben o zaman Aşure günü oruç tuttum, hacca gitmesem olur, ömreye gitmesem olur diyemez. Çünkü hac farz olanlar için konuşuyorum. Tabii ömürde bir kere farzdır. Ümre de Şafii mezhebine göre vaciptir. Bizim mezhebimize göre kuvvetli sünnettir. Tabii ki o sünnetin yeri ayrıdır. Farzın yeri ayrıdır. Ancak bu amellerde de bu güçler, bu müjdeler mevcuttur. Kimsenin bunları inkar etmeye efendim mecali yoktur. Şimdi dolayısıyla orucunun müjdeleri saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tutmuş olması, onun tuttuğu günü tutmuş olmak, bu bir sünnettir ki, bir sünneti ihya ki öldürülmüş sünnetlerdendir. İnsanlar bu oruçları bilmemektedir, nafile faziletli amelleri terk etmektedir. Böyle bir sünnet-i ihya zaten inşallah 100 şehit cevabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine ve bu mübarek günde kurtulan bu kadar enbiyanın, evliyanın, şimdi sayacağız, hepsinin inşallah şefaatine mazhar olmaya vesile olacaktır. Çünkü onların gününü kutluyoruz, onların gecesini kutluyoruz. Onların kurtuluş günlerinde biz de Allah Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Allah Teala da Celle Celaluhu o dostlarını bizim bu amellerimizden haberdar edecektir. Vessi'u ala ehalikum fihi. Çoluğunuza, çocuğunuza aşure gününde genişlik yapın. Evinize erzak alın. Hanımınıza hediye alın. Çoluk çocuğunuza haçlık verin. Bunlar eve ocağa yapılacak efendim tevsi'a ve genişliğin örneklerini teşkil eder. Fe innehu men vessa'a ala ehlihi min malihi yevme aşura vessa'allahu aleyhi sa'ira seneti. Her kim malından, parasından harcamada bulunur, çoluk çocuğuna nafaka efendim getirir, o güne mahsus meyve alır, sebze alır, aşura günü aşurelik malzeme alır, haçlık verir, hediye verir, para verir, Allah Teala bir sene boyunca o kuluna, o haneye, o ocağa bereketler, geniş imkanlar ihsan eder. Allah dostları buyurmuşlardır ki 50 senedir biz bunu denedik, 50 senedir bolluk bulduk elhamdülillah. Şimdi hakikaten tabii ki bu gibi amellerde deneme sözü yani acaba diye anlaşılmamasın, anlaşılması doğru değildir, acaba şeklinde değildir bu deneme. Yani biz bununla amel ettik ve gördük manasındadır. İnşallah bununla da amel edilmek lazımdır. Beyhakî'de bu hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Fezail-ül Evkat isimli eserinde ben gördüm. Ve bu hadis-i şerifle ulema, meşayih amel etmişlerdir. Ve böylece de bu fazilete ermişlerdir. Günümüzde geçim darlığı çok şikayet edilmektedir. İşte bir gündeki genişlik Allah Teala bir sene genişle vesile kılacağını Habibi sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize bildiriyor. Bu faziletleri, bu edepleri gözetsek, riayet etsek Allah Teala bolluk verecektir. Kanaat verecektir inşallah. Evimiz, ocağımız bir sene bolluk görecektir. Fasumuhu. Siz Aşura gününü oruçlu geçirin. Fe innehu'l yevmul lezî tâbellâhu fî azze ve celle alâ âdeme. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ın tevbesini kabul ettiği, biliyorsunuz cennetten indirildikten sonra yüzlerce sene yalvardıktan sonra gözyaşından efendim koca ağaçlar yetiştikten sonra tevbesinin nazil oldu. Gün Aşura günüdür. Ve vel yevmul lezî rafa'allahu fî İdrîse mekânen aliyye. İdris Aleyhisselam'ın cennete yükseltildiği, ki biz bu hususta da bir sohbetimiz vardır. Tabii şimdi hepsini burada konuşacak vaktimiz yoktur. Onun da kıssası vardır. İdris Aleyhisselam'ı yüce mekana yükselttiği, dördüncü kat semaya ve cenneti alaya yükselttiği gün aşure gündür. Ve velyevmul lezîne nücciye fî İbrahim'u minen nâri. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtarıldığı, Nemrud'un ateşinden esenlikle kurtulduğu gün aşure günüdür. Ve velyevmul lezî ehrece fî Nuhan minen sefîneti. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ı gemiden çıkardığı gün aşura günüdür. Ki Nuh Aleyhisselam Aşura günü efendim hamd için, şükür için, selametle karaya indikleri için oruç tutmalarını gemidekilere emretmiştir. Kendisi de tutmuştur ve o gün işte Aşura çorbası pişirtmiştir. İftarı Aşura çorbasıyla açmıştır. Ve vel yevmul lezî enzelallâhu fî tevrâti alâ Musa. Allah-u Teala'nın Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı indirdiği gün aşure gündür. Ve fîh fedellâh İsmail'e minezzebhî İsmail Aleyhisselam'ı koç göndererek kesilmekten kurtardığı gün aşure gündür. Ve velyevmul lezî ehrecellâhu Yusuf'e minessicini Yusuf Aleyhisselam'ı hapisten kurtardığı, çıkarttığı gün aşure gündür. Ve velyevmul lezî raddellâhu alâ Yakûbe basarahu Yakûb Aleyhisselam 40 sene Yusuf Aleyhisselam'ın ayrılığına ağlayarak gözlerini kaybettikten sonra yeniden gözlerini açtığı gün Aşura günüdür. Ve velyevmüllezî keşefallâhu fî ayni Eyyûbel belâ. 7 sene çok ağır hastalıklar, belalar çeken, sabırda örnek teşkil eden ni'mel abd, ne güzel kuldur müjdesine eren. Eyyûb Aleyhisselam'dan Allah'ımızın belaları açtığı, kaldırdığı gündür. Ve velyevmüllezî ahracallâhu fî Yûnus'e min batnil hûd. Yunus Aleyhisselam denize düştükten sonra bunların hepsinin kıssaları vardır. Bazı aşure sohbetlerimizde biz bunları anlatmışızdır. Bunlar kasetler halinde. Tabii kardeşlerimizin hepinizin hizmetine sunulmaktadır. Hepsini burada anlatmanın imkanı yoktur. Allah-u Teala'nın Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından kurtardığı gündür. وَوَلْيَوْمُلَّذ۪ي فَلَقَ اللّٰهُ فِي الْبَحْرَ لِبَنِ İsrail. İşte İsrailoğullarına denizi yardığı ve onları kurtardığı gündür. Onun için Yahudiler oruç tutmaktadır. Tabii şimdiki Yahudiler belki pusulayı şaşırmışlardır. Belki tutmuyorlardır. Zaten dinlerini tahrif etmişlerdir, değiştirmişlerdir. Ancak yani esasında İsrailoğulları o gün tutmaktadırlar. Tutmuşlardır ve onlara farzdır. وَوَلْيَوْمُ الَّذ۪ي غَفَرَ اللّٰهُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَنْبَهُ مَا تَقَدَّمَنُ مَا تَأَخَّرَ. Allah-u Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için geçmiş gelecek bütün günahlarını peşinen bağışladığına dair müjde verdiği gündür. Zaten günahsızdır. Ancak tabii ki kendi makamına göre, efendim, kendisine göre bir mağfiret. Bizim günahlarımıza göre mağfiretimiz vardır. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi makamına göre herkes, her kul Allah'ın mağfiretine muhtaçtır. Kimse Allah'ın rahmetinden azat değildir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geçmişi ve geleceği, yani tümüyle bütün hayatının mağfirete tabi olduğu müjdesi bugün gelmiştir. Ve fi hadel yevmi abara Musa el-bahra Musa aleyhisselam denizi geçmiştir. Ve fi hadel yevmi enzelallahu teala tevbete ala kavmi Yunus'e. Yunus aleyhisselamın kavmi azabı gördükten sonra kurtulan tek kavimdir. Onlara da tevbe nasip olduğu gündür. فَمَنْ صَامَ عَدَ الْيَوْمْ كَانَتْ لَوْ كَفَّارَةِ 40 سَنَةً. Dolayısıyla böyle bir günü oruçlu geçirene 40 senelik günahına kefarettir. Demek ki geçmişe doğru şu anda yaşı 50-52 olanlar aşure orucuyla zaten 12 yaşta buluğudur diyelim, sıfır olmuş demektir. Geçmişi silinmiştir. وَاَوَّلُ يَوْمٍ خَلَقَ اللّٰهُ مِنَ الدُّنْيَا يَوْمُ عَاشُورَ. Allah-u Teala'nın ilk yarattığı gündür. وَاَوَّلُ مَطَرٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ يَوْمُ عَاشُورَ. Gökten ilk yağan yağmur damlası rahmet aşure günüymüştür. وَاَوَّلُ رَحْمَتٍ نَزَلَتْ يَوْمُ عَاشُورَ. Allah'ın ilk rahmeti aşure günüymüştür. فَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَ فَكَنَّمَا صَامَتْ دَهْرَ كُلَّهِ. Aşure günü oruç tutan hayatının tümünü oruçlu geçirmiş gibidir. وَوَ صَوْمُ الْاَنْبِيَا. Bütün nebilerin, rasullerin orucudur. وَمَنْ اَحْيَا لَيْلَةَ عَاشُورَا. Her kim aşura gecesini, yani şu anda bulunduğumuz geceyi ihya eder, ibadetle geçirirse, فَكَنَّمَا عَبَدَ اللّٰهُ تَعَالَى مِسْلِ عِبَادَةِ اَهْلِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ. Allah-u Teala'ya 7 kat göklerdeki meleklerin ibadeti kadar ibadet yapmış gibidir. 7 kat gökler. اَطَّتِ السَّمَاءُ اَطَّى وَحُكَّ لَهَا اَنْتَ اِطَّى. Hadis-i şerifte gökler gıcır gıcır gıcır diyor, çatır diyor ve zaten de gıcırdaması ona yakışıyor. Çünkü neden? فَمَا مِنْهَا مَوْضُعُ شِبْرٍ اِلَّا فِيَا مَلَكٌ قَائِمٌ اَوْرَاكِعُ نَوْسَاجِدٌ. Çünkü 7 kat göklerde bir karış yer yoktur ki ya kıyamda, ya rükuda, ya secdede bir melek bulunmasın, o meleklerin ağırlığından gökler gacırdamaktadır. Peki 7 kat göklerde bulunan bütün meleklerin ibadeti kadar ibadet, aşure gecesini bu mübarek geceyi ibadetle geçirenlere Allah Teala tarafından vaat edilmektedir ki bir de özellikle efendim bir namaz rivayet edilmektedir. Allah Teala nasip ederse kılalım inşallah. Men salli arba rekaat yakra'u fi kulli rekaatin elhamdü merraten ve 50 merraten kulü vallahu ahad. 4 rekat namaz bu gece için rivayet edilmektedir. Her rekatta bir Fatiha-i Şerife'den sonra 50 kere kul huvallahu ahad okunuyor. Tabi aralarda besmele çekilmiyor. Namaz dışında kulü vallahu ahad besmelesiz okunmaz ama namaz içinde tabii ki 50 ihlas okurken arada besmele çekilmeden bir Fatiha 50 İhlas-ı Şerif okursa gafarallahu lehu 50 amen madin ve 50 amen müstakbelin. Allah Teala bu kişinin 50 sene geçmiş 50 senede gelecek günahlarının bağışlar diyor. E gelecek daha ben belki 100 sene yaşamayacağım falan. Ya fazla mal göz mü çıkarır? Sen işte böyle bir mağfireti kazan. Sen zaten bir senede bile 50 senelik günah yaparsın. Günah seri imalat gibi, fabrika gibi çalışıyorsun günah yapma. Sen de ben senden beter. O zaman ne yapalım biz? Bütün bu müjdelere sımsıkı sarılalım. Belki birinden inşallah felah buluruz. Tabii gelecekte yapacağı günahlar peşinden affolmuş gibi bir düşünceyle bir insan kalkıp da ben zaten Aşura gecesi bu namazı kıldım. 50 senelik daha ömrüm olsa ne kadar günah yapsam yapayım diye bir mantık. Böyle bir anlayış tabii bir Müslümana yakışan bir şey değildir. Çünkü bu 50 sene daha ömrü olsa günahını Allah affederim manası nedir? Gelecek ömründe Allah Teala kendisini günahlardan himaye eder, muhafaza eder. Beşeriyet muktezası tabii ki kuldur, kusursuz durmaz, günahsız kalmaz. O zaman da onu tevbeye muvaffak eder, mağfiret tecelli eder demektir. Bu gibi hadis-i şerifler böyle tevil edilmektedir. Ve ben alev fil meleği ala elfe minberin min nur, meleği ala yüksek melek cemaatinin bulunduğu makamdır. Cibril ve Mikail ve İsrafil aleyhisselam gibi en yüksek melek cemaatinin bulunduğu makamda Allah o kişiye nurdan 1000 tane minber. Minber dediğimiz biliyorsunuz imamların işte cuma hutbelerine çıktıkları. Yani yüksek makam. Allah Teala bina eder. 1000 tane nurdan minber. Bu 4 rekat namazı kılana 1 Fatiha 50 ihlas ile tamamında ne eder? 200 kul huvallahu ehad eder. Zaten bunu okumakla öyle bir müjde vardır ki İhlas-ı Şerif'e dair bu kadar hadis-i şerifler, biz dualarım kitabının sonlarında İhlas-ı Şerif'le ilgili rivayetleri görürsünüz bakanlar. Orada ne rivayetler vardır? 50 tane kere kul huvallahu ehad okuyan namazın içinde veya dışında zaten 50 senelik günah affoluyor. Başka sahih hadis-i şeriflerde bu mevcuttur. 100 kere kulü Allah'a okuyana ne müjdeler varittir. Dolayısıyla 200 kulü Allah'a okumakla bütün bu müjdeleri de ayrıyetten almış olur, kazanmış olur. Aşura gününün faziletleri, meziyetleri sayılırken daha tabii birçok rivayetler. İbrahim Aleyhisselam Aşura günü doğmuştur. Yıldızları gördüğünde Rabbini ararken Aşura günü Rabbini bulmaya hidayet olmuştur. Yine böylece Firavun gibi büyük bir gavur Kızıldeniz'in dibine efendim ordularıyla beraber Aşura günü gark olmuştur. İsa Aleyhisselam'ın göklere kaldırılması Aşura günü vuku bulmuştur. Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden çıkan saltanat ve mülkünün iadesi Aşura günü nasip olmuştur. Ve yevmun Kulka fi Cebrail ve Mikail ve İsrafil aleyhisselam. Cebrail, Mikail, İsrafil aleyhisselam gibi büyük melekler o gün yaratılmıştır. Vel arşu vel kürsi, arş ve kürsi, Allah'ın arşı ve kürsi ve siyah kürsi ve semavat ve lard gökleri yerleri kaplayan o yüce kürsü de Aşure günü yaratılmıştır. Bunlar büyük işlerdir. Zamanlar kendilerinde gerçekleşen hadiselere göre değer kazanırlar. Onun için bugünün değeri şimdi ölçülemeyecek kadar büyümüştür. Vel kalem, Allah'ımızın kalemi, kudret kalemi, Aşure günü yaratılmıştır. Ve semavat ve lat, gökler yerler, vel cenneti, cennet Aşure günü yaratılmıştır. Adem Aleyhisselam, Havva anamız, Aşure günü yaratılmıştır. Tuğba ağacı cennette, Aşure günü dikilmiştir. Efendim, ve fî tekûmussâ. Kıyamet de Aşure günü kopacaktır. Tabi kıyamet, Cuma günü de kopacaktır, sahih hadistedir. Demek ki, kıyamet kopacağında Aşure günüyle Cuma günü denk gelecektir. Mesela yarın Perşembedir. Bir gün sonra olsaydı ne olacaktı? Cuma olacaktı. Demek ki öyle bir gün olacak. Cuma'ya denk gelecektir. Aşure günü kıyamet kopacaktır. Kıyametin kopmasında ne hayır vardır diye bir soru akla gelebilir. Kıyametin kopmasında çok büyük hayır vardır. Çünkü dostlar dostuna kavuşacaktır. Mükafatlara kavuşacaktır. Tabii cennete kavuşacaktır. Kıyamet kopmasa bütün bu yapılan amellerin karşılığı olmaz. Onun için kıyametin kopması dostlar hakkında çok büyük saadet ve mutluluk getirecektir. Kıyamette Aşure günü kopacaktır. Bunun gibi daha birçok rivayetler Aşure gününün fazileti hakkında varittir. Dağlar o gün yaratıldığı, denizlerin o gün yaratıldığı, efendim levh-i mahfuzun o gün yaratıldığı vesair müjdeler bunların hepsi rivayetlere dayanmaktadırlar. Hiçbiri insanların kendi kafasından kurdukları rivayetler değildirler. Şimdi Aşura günü yapılacak, yarınki gün yapılacak diğer efendim amellerle ilgili bazı rivayetleri size zikredeceğiz inşallah. Allah Teala cümlemizi amele muvaffak eylesin diye dua edelim. Hadis-i şeriflerde men meseha fihi ala ra'si yetim. Her kim Aşura günü bir yetimin başını sıvazlarsa yarın efendim yetimleri ziyaret etmek lazım. Yetimhaneleri ziyaret etmek lazım. Tanıdık bildik çevrede yetimler varsa ziyaret edebilir, başı okşanabilir. Ata'ullah bi kulli şa'ratin şeceratel fil cennet. Allah o yetimin başındaki her kıla mukabil kendisine cennette bir ağaç verir. Aleyha minel huliyyi vel huleli ma la ya'lemu illallahu teala. O cennette, o köşkte, o ağaçta efendim ne kadar takılar, ne kadar ziynetler olduğunu ancak Allah bilebilir. Böyle bir ağaç ihsan eder. Yetimler ekseri çocuk olur. Çünkü zaten buluğa erdikten sonra yetimlik kalmaz. Çocuk olduklarında saçları gür olur. Onun için kel yetim olmaz diyelim. Böylece Allah saçlarına mukabil bolca mükafatlar ihsan eder. وَمَنْ تَصَدِّقَ ف۪ي فَكَنَّمَا لَمْ يَتْرُكْ سَعَلٍ اِلَّا عَطَى. Her kim Aşure günü bir sadaka verirse, sanki dünyada hiçbir dilenci fakir bırakmamış, hepsini ziyaret edip tek tek hepsine ikramda bulunmuş, tasaddukta bulunmuş gibi Allah Teala sevap ihsan eder. وَمَنْ اَمَرَّ يَدَوْا عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ. Yetimin başına elini efendim götüren, yürüten fekenme berreti ama vuldi Adem'e külliyim. Sanki Adem oğullarının tüm yetimlerini gezmiş ziyaret etmiş gibi Allah Teala mükafat ihsan eder. Evet. Ve men ekrame fihim miskinen. Bir yoksula ikram eden ekremullah yevme yudav fi kabri. Aşure günü Allah rızası için bir yoksula ikramda bulunan kişi Allah Teala kabrine konulduğu gün, kabrine konulacağı gün ki en tehlikeli gündür. Allah ilk günümüzü, ilk gecemizi kabrimizde mübarek eylesin. İşte Aşure günü hürmetine kabrine konulduğu gün Allah da ona ikram eder. Yarınki gün hakikaten bunlar önemli şeylerdir. Rey kadısına Aşure günü bir fakir gelmiş. Bugünün hakkı için bana bir şey ver, Allah rızası için demiş. O kadı da alim, kadı adam fakat fakirden yüz çevirip gitmiş. Yolda kendisini gören bir Nasrani Hristiyan onu razı edecek kadar kendisine bol bahşiş vermiş. Gece olunca kadı efendi rüyasında altından ve yakuttan, kırmızı yakuttan bezenmiş bir köşk görmüş. İki köşk diyelim, bir yakuttan bir altından. Bu köşkler kimindir diye sorunca, sana gelen fakirin hacetini görseydin senin olacaktı denmiş. Ama sen vermeyince filan Hristiyan'a nasip oldu denince, korkulu bir şekilde uyanıp o Hristiyan'a giderek sana 100.000 dinar vereyim. Efendim, dün fakire verdiğin sadakanın sevabını bana sat. Tabii Hristiyan sadaka verse sevap olur mu? Olmaz. Bu nasıl iştir? O Hristiyan da ona demiş ki, o iki köşkün değil köşkün sevapları, görüyor musun? Köşkten de haberi var. O iki köşkün bir eşiğinin cevabını bile 100.000 dinara vermem demiş. Eşiğini bile vermem demiş. E peki nasıl oldu? Ene eşhedü en la ilahe illallah ene Muhammeden Resulullah. Ben o yetime Aşure günü o fakire ikram ettim. Allah da bana kelime-i şehadet ve iman nasip etti. Senin gördüğün o köşkleri ben senden önce gördüm demiş. Mısır'da tek bir elbise sahibi olan bir adam Aşure günü sabah namazında Amr ibn As Camii vardır radıyallahu anh. Ben ziyaret ettim o camiyi Kahire'de. Orada dualar kabul olduğu rivayettir. Hakikaten de çok mübarek bir mescittir. O zamanki adet kadınlar ancak Aşure günü dua yapabiliyorlar. O camiye başka gün kadınları sokmuyorlarmış. Bir kadın o tek elbisesi olan adama gidip Allah için bana bir şey ver de onunla çocuklarımın rızkına yardım alayım deyince o kişi başka da bir şeysi yok eve gidip efendim peştemale bürünüp o elbiseyi kapının kenarından kadına görünmeyecek şekilde vermiş. Artık alacak satacak da onunla çocukla bir ekmek alacak. Kadın da ona elbeşekellahu min hulelil cennet. Allah da sana cennet hullelerinden giydirsin diye duada bulunmuş. O gece o kişi çok güzel bir huri görüyor rüyasında. Yanında da bir elma var, öyle hoş kokulu. Elmayı ortadan kırıyor. Efendim, ona ikram ediyor. Sen kimisin deyince, ene aşura, zevcetüke fil cennet. Ben senin cennetteki eşinim, adım aşura diye söylüyor. O kişi uyanır uyanmaz bakıyor ki, o efendim, elmanın kokusu, cennet meyveleri öyle acayiptir ki, bir tadı sonsuza kadar ağzından gitmez, bir kokusu hiç ortadan gitmez. Tabii ki bu rüyadır, fakat rüya o kadar gerçektir ki, koku evi sarmış. Adam bu kokuyu hissedince kalkıp abdest almış, iki rekat kılmış. Demiş Allahümme, inkânet zevceti hakkan fil cennet fakbızını ilek. Ya Rabbi, bu rüya doğruysa, ben cennetliksem, cennette böyle bana bir huri nasipse, hemen al beni, ben ne duruyorum bu leş dünyada demiş. Allah Teala duasını kabul ederek o anda vefat etmiş. Bu kıssalar eserlerde rivayet ediliyor. Demek ki Aşura günü verilen sadakeler, yapılan hayırlar, ikramlar, bunlar boş şeyler değildir. Çok kazandıracak şeylerdir. Yeter ki niyetler halis olsun, ameller Allah rızası için ihlas ile nasip olsun. Ve men erşede fî dâllen, yolunu kaybetmiş birine Aşure günü yol gösterse, mele'allâhu kalbehu nûr, Allah kalbini nur doldurur. Tabii ki İslam yolunu kaybetmiş olanlara da vaaz nasihat edip de namaza başlatsa, orucu öğretse, bir ilim öğretse, Allah onun kalbini daha ziyade nur doldurur. Ve men kezame fî gaydan ketebeullâhu mine râdîn, her kim sinirlendiği halde, öfkelendiği halde, kızgın bir halde Aşure gününe kavuşur da Allah için öfkesini, gazabını yutar. Halbuki o kızgınlıkla kızdığı kimseye gidip dövmeye, tokat atmaya, vurup kırmaya gücü varken Aşure günü hürmetine o kızgınlığından vazgeçerse Allah onu sevabından razı, amelinden razı olan kullarından yazar diyor. Demek ki yarınki gün yapılacak her işte, her amelde ayrı bir fazilet vaat edilmiştir. Başka günler gibi değerlendirilmemelidir. Ve men âde merîdan yevme âşûrâ, Aşure günü bir hastayı ziyaret eden, yarınki gün nasip olsa insan, tanıdığı veya tanımadığı bir hastayı Allah rızası için ziyaret yapsa, fekendeme Adem merda öyle de Adem'e, sanki Adem oğullarının hepsinin hastalarını tek tek ziyaret etmiş gibi Allahu Teala tarafından sevaba nail olacaktır. Ve yurdu husamahu fi adel yevm, arasında kızgınlık olan, kavga gürültü olan, kin ve nefret olan hasımları, düşmanları varsa Aşure günü hasımlarını razı etmelidir. Kul hakkı alacakları olanlarla helallaşmalıdır. Ve böylece güzel bir yol takip etmelidir. Ancak bazı olur ki öyle hasımlar da vardır ki razı olmazlar. Ben seninle ahirette hesaplaşacağım diye tutturur dururlar. Çok inat ederler. Adama ya neyse gereken yapalım. Alacağın varsa ödeşelim. Efendim neyse seni rencide etmişsem, sana hakaret etmişsem, seni gıybet etmişsem hakkını bana helal et. Ne gerekiyorsa yapalım, seni memnun edelim dersin. Efendim hiç konuşmayı, görüşmeyi bile kabul etmez, seni reddeder. Ve böylece hakkını helal etmez. Tabii bu insanlar tevbe etmişlerdir, çaresiz kalmışlardır. Ne yapacaklardır? Onlar hakkında Aşure günü kılınacak şöyle bir namaz rivayet edilmiştir ki, İnşallah hepimize gereken bir namazdır. Kıyamet günü benden alacağı olan hasım ve düşman konumunda olanları razı etmek niyetiyle diye namaza niyet ediliyor. Kıyamet günü karşıma çıkıp benden hak iddia edecek, namazımı, orucumu, sevaplarımı alacak, beni iflas etmiş bir halde cehenneme mahkum bırakacak kişileri Allah'ımın razı etmesi niyetiyle diye bu namaz kılınıyor. 4 rekat. Yarınki gün kılınabiliyor. Tabii işrak saatinden sonra ta Kaba kuşluğa kadar, kerahat vaktine kadar, öğlenden yarım saat kalana kadar, öğlen namazı kılınıyor. Öğlenden ikindi arası kılınıyor. İkinden sonra bir daha nafile kılınamıyor. Dört rekatın birinci rekatında Fatiha'dan sonra 11 kere Kul huvallahu ehad okunuyor. Hep bunları not alın, yazın. Hanımlar, öyle bir yemek tarifi bulduğunuz zaman da ne biçim yazıyorsunuz? Efendim, bu daha önemlidir. Mutlaka yazın, unutursunuz. 11 İhlas birinci rekat. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere Kul ya eyyuhel kafirun. 3 kere. 11 kere yine Kul huvallahu ehad ikinci rekatta. İkinci rekatta oturuyorsunuz. Ettehiyat okuyorsunuz. Salli barik okuyorsunuz. Üçe kalkıyorsunuz. Sübhaneke ile başlıyorsunuz. Efendim, Damm-ı Sure'ye geldiğinizde Fatiha-i Şerife'den sonra bir kere Elhâkümüt Tekâsür Sure-i Cellesi okuyorsunuz. 11 İhlas-ı Şerif. Yine Kulüvallahat peşine aynı rekatte. Dördüncü rekatte Fatiha-i Şerife'den sonra 3 kere Ayet-el Kürsi peşine, sadece bu rekatta sayı değişiyor, 25 Kul Huvallahu Ehad okuyorsunuz. 25 Kul Huvallahu Ehad okuyorsunuz. İşte bu namazı kılan Hallasallahu Teala min ehvalil kabri, kabirin bütün şiddetlerinden, kabirde yattığı sürece karşılaşacağı bütün korkunç hallerden halas eder, Allahu Teala kurtarır. Bu namaz bereketini Aşure günü kılınıyor. Ve yurdi husama'ahu anhu yevmel kıyameti. Kıyamet günü Allah-u Teala hasımlarını, düşmanlarını, hak alacaklılarını ondan razı eder. Allah Teala zengindir. Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Der ona, sen bundan sevabını alacaksın da ne olacak? Canını alsan ne olacak? Al sana cennette köşk vereyim, adam bayla bayla cennete gireceğim diye hakkını helal eder. Tabii ki burada bilinen haklar varsa bunların mutlaka ödenmesi lazımdır. Borç varsa ödenmesi lazımdır. Gasp varsa geri iadesi lazımdır. Gıybet, dedikodu, iftira gibi günahlar varsa helallik dilenmesi lazımdır. Ancak kişi ölmüştür. Ölmüşse de mal varsa varislerine ödenmesi lazımdır. Varisleri bulunamıyorsa, kişi ölmüşse, varisleri bulunamıyorsa veya kişi kayıpsa, senelerdir görüşemiyorsa, buluşamıyorsa, bu gibi durumlarda veya adamı razı edemiyorsa, yalvarıyor, yakarıyor fakat adam Nuh diyor peygamber demiyor, ben ahirette görüşeceğim seninle diye adamı ahirete havale ediyor ise, bu kişileri bu namaz kurtarır Allah'ın izniyle. Risale-i Zevkiye'de bu namaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den menkuldür. Çok büyük faziletleri ve meziyetleri vardır diye nakledilmiştir. Ayrıca tabii ki 6 gün senede kılınıyor bu namaz. Aşure günü, Terviye günü, Arafe günü, Kurban Bayram günü, Şaban'ın 15. günü, Ramazan'ın son cuması. Bu namaz 6 kere kılınabiliyor. Evet. Şimdi diğer yapılacak amellerden kısaca bahsediyoruz. Ve yasılü devi erhami, akrabai talukatını, ziyareti kesmişse, onlarla görüşmeyi sağlar, temin eder. Tabii ki şimdi imkanlar artmıştır. Bir mesajla bile, bir telefonla bile, efendim ne oluyor? Bu imkan sağlanıyor. Mektupla, telefonla. İnsan akrabasını arayabilir, yakınlarını sorabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Men kana qata'an lirrahimi fevassalehu yevme aşura." Akraba ilişkisini kesip de Aşure günü arayan, ekleyen, bitiştiren, cealallahu teala lehu nasiben fi tevabi Yahya ibn Zekeriya ve İsa aleyhisselam. Allahu Teala Yahya aleyhisselam ile İsa aleyhisselam'ın sevabında kendisine nasip ayırır. Ve kâne ma'amâ fil cenneti kehâteyni, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki parmağını yan yana birleştirip İsa aleyhisselamla Yahya aleyhisselam teyze oğullardır. Onlar zaten ikinci kat semada makamları da beraber. Cennette bu ikisiyle iki parmak gibi yan yana komşu olur. Kim? Akrabasıyla görüşmeyip yarınki gün görüşenler. Evet. Fakirlere sadaka verme üzerinde yine başka bir rivayet: "Men tesaddaka fî yevmi aşura bi kaderi mithkâli derra e'tâullâhu teâlâ min sevâb misle cebel Uhud." Aşure günü zerre kadar sadaka veren, aşure dağıtmak da sadakaya girer. Bir yudum su, bir yudum süt bile sadakaya girer. Allah Teala Uhud dağı kadar sevap ihsan eder ve kıyamet günü mizanında o Uhud dağı kadar sevabı ağırlık olarak nasip eder, vaz eder. Ve yahduru mecalise zikir. Yarınki gün ilim meclislerinde, zikir meclislerinde bulunur. Hadis-i şerifte men teala meclisi alimin evla bukatin yedkurun Allah ve cellesi ma'am sa'aten fi yevmi aşura. Aşure günü bir alimin sohbetine giden, Allah'ın zikredildiği bir cemaate katılan, bir saat, bir anda onlar arasında bulunan kâne hakkan alallâhi yudhilehul cennet. Allah-u Teala'nın bu kulunu cennete girdirmesi Allah üzerine bir hak olur. Hiçbir şey Allah'a vacip olmaz. Allah Teala kendisi bunu kendisine gerekli kılmıştır. Ve yüsellimu ala aşarati enfüsü minel müslümin. 10 Müslümana selam verir. Demek ki dışarı çıkmak, evde kalmayıp da bir 10 Müslümanla görüşmek, selam vermenin de fazileti anlatılıyor. Hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar. Men selleme ala aşarati minel müslümin fi yevme aşura fe kehenneme selleme ala cemiyul halk minel müminin. 10 Müslümana aşure günü selam verene sanki müminlerden bütün canlı olanlara selam vermiş gibi Allah Teala sevap ihsan eder. Beskifi Müslümanlara sular, su içirir. Efendim tabi oruçludurlar. Oruçlu oldukları için iftarlık verir. Ve yut'umun nas insanları yedirir. Evet. Komşularını yedirir, ikramlar yapar. Ve yeksül ari çıplaklara elbise giydirir. Ve yemsi'u fi bi ru'sil eytam. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın bu mübarek günde verdiği müjdelerdendir. İmam Zendusi Ravza'da bunları nakletmektedir. Tenbihül Gafilinde Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri nakletmektedir. Birçok eserlerde nakledilmektedir. Tabii ki bizim bunlara itikadımız vardır. Bunlarla amel etmeye efendim teşviğimiz vardır. Faziletine inanarak amel edenler mutlaka faziletine nail olacaklardır. Asla boş çıkmayacaklardır. Ayrıca guslü vardır hadis-i şeriflerde. Ve men ihtesele yevme aşura, aşure günü gusül abdesti alan, tabi oruçluyken ağzına burnuna su kaçırmama dikkat edilmelidir. Sâra indellâhi tâhiran minezzünûb kevm velede tuhummuhu, annesinin kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlardan tertemiz olarak aşure günü gusledene efendim mağfiret vaat edilmiştir. Başka bir hadis-i şerifte iki kere gusledene göz hastalıklarından şifa vaat edilmiştir. Başka bir rivayette men ihtesele yevme aşura lem yemraz meradan illa meradal mevt. Aşure günü gusül abdesti alan o sene ölüm hastalığı dışında hastalık görmez. Eceli gelmişse öleceği zaman mutlaka bir hastalıkla ölür. Tabii ki o hastalık müstesna edilmiştir. Ancak ölmeyecekse o sene hastalık görmez diye bir müjde verilmiştir. Yarınki gün Allah rızası için gusül abdesti alanlara sünnet vecihi üzere almaya dikkat edenlere, bizim abdest ve gusül hakkında da bir risalemiz, kitabımız vardır. Bunları temin etmeye çalışsınlar. Temin eden kardeşlerimiz kendileri baksınlar. Hani böyle yalap şalap üzerinden su boşaltarak değil de sünnet vecihi üzere. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gusül abdesti alıyorduysa, öyle gusül alınırsa tabii ki bu faziletler daha ziyade elde edilir. İnşallahurrahman. Şimdi namazlar hakkında bir de yarınki gün kılınacak namaz, bir de bazı başka rivayetler de var. Onlardan kısaca tekrar edeyim. Hasımlarını razı etmek hakkında rivayet ettiğim namazı efendim bazı kardeşlerimiz tekrar tarif istemişler. Onun için tekrar ediyoruz. 4 rekat kılınıyor. 1. rekatte Fatiha-i Şerife'den sonra sadece 11 kere Kul Huvallahu Ehad okunuyor. Bunlar biliyorsunuz parmaklarla hafif hareketlerle de sayılabilir. Sayıyı şaşırmamak lazımdır. Fazla noksan olmasın. 2. rekatte Fatiha-i Şerife'den sonra Kafirun suresi Kul ya eyyuhel kafirun 3 kere okunuyor. Peşinden İhlas-ı Şerif yani Kul huvallahu ehad 11 kere okunuyor. Tehiyyat oturunuyor. Salli barik okunuyor. 3. rekatta Sübhaneke ile başlanıyor. Fatiha'dan sonra 1 kere Elhakumut tekâsür okunuyor. İhlas yine 11 kere. 3 rekatta da Kul huvallahu ehad 11 kere. Birincide zaten sırf Kul huvallahu ehad var. 11. Başka yok. İkincide Kul ya eyyuhel kafirun 3 kereden sonra 11 kul İhlas-ı Şerif. Üçüncüde bir Elhakumut tekâsürden sonra yine 11 İhlas-ı Şerif. Dördüncüde 3 ayetel kürsi okunduktan sonra 25 kere Kul huvallahu ehad okunuyor ki çok kolay bir namaz. Hiç zorluğu da yok. Ancak tabii burada bir müşkilat kalıyor. Bazıları kafirun bilmeyen, elakümte kafiru bilmeyen ne okusun diye soruyor. Ben de diyorum ki onları ezberlesin, hemen onları okusun. Çünkü burada efendim karbonat bulamazsan şunu koyarsın bilmem ne diye bir yemek tarifi yapmıyoruz. Namaz tarifi yapıyoruz. Dolayısıyla bu surelere bu müjde vaat edilmiştir. Bu surelerin dışında onun yerine muadili falan diye bir şey yoktur. Mecburen bunlar ezberlenilecektir ve okunacaktır. Ancak bir kolaylık diyebilirim bilmeyenlere, bilen birini imam ederler. Tabii ki sesli okumaz, gündüz namazıdır. Fakat ona iktida eder, uyarsa umulur ki inşallah cemaatle imam sevapta ortaktır inşallah. Böylece bir nafile namazlarda da cemaatin cevazına dair Recep-i Şerif Risalesi'nde bayağı malumat ve kaynaklar verdim. Bu itibarla hiç bilmeyenler için bir şey olarak, ama bir daha seneye kadar da mutlaka ezberlesinler. Sağ kalırlarsa tabii ki. Efendim, bu işlerde acele etmek lazımdır. Ölüm ansızın gelir. Bir daha seneye kadar kim kalacak, kim yaşayacak da ne amel edecek? Buna kimsenin bir garantisi yoktur. Gün bugündür, dem bu demdir. Fırsatı değerlendirmek gerektir inşallah. Şimdi yarınki gün ayrıca efendim bu gece ve gün hakkında yine rivayetler vardı. Demin rivayet ettiğim namazda 4 rekattı, gece namazları da 2 rekatta selam veriliyor. Gündüz 4 rekat kılınır. Salatülleyl mesna mesna. Gece namazları ikişerde bir sünnettir. Onun için 2 rekatta selam veriliyor, bir daha 2 rekat kılınıyor. Bir Fatiha'dan sonra 50 kulüvallahat okunuyor diye deminki namazı rivayet etmiştim. Ancak belki amel edenler olur. Ben yine müjdesini söylüyorum. Her kim aşure gecesi veya aşure günü 100 rekat kılarsa, 100 rekat. Bu ayrı bir namazdır. Her rekatta bir Fatiha, 3 kulüvallah. Bu çok güzel de işte rekatı fazla mübarek. Ne yapalım? O da olmadı, bu da olmadı. Ne yapacağız yani? Bir ile amel edeceğiz. Aşure gecesi veya günü. Gecesi ve günü. Hem gece hem günde kılmak da uygundur. 100 rekat. Her rekatta bir Fatiha, 3 kulüvallah. Bak 3 kulüvallah kolay. Namazı bitirdikten sonra vazifeler var. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim 70 kere. Estağfirullah 70 kere. Salavat-ı şerife Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem 70 kere. Bu da kolay bir şeydir. Öldüğü zaman Allah Teala onun kabrini miskle, amberle doldurur. Mezara konanların hepsinin saçı sakalı dağılır. Tüyleri dağılır. Etleri dağılır ama bu namazı kılanın mezarında tüyleri bile dağılmadan aynen kalır. Kabrinden kalkarken ve ida huşra min kabrihi yuhşaru vecu yetelelev minen nurikel kamer leylitel bedri yüzü ayın 14'ü gibi pırıl pırıl parlar şekilde mahşere çıkar ve yüzefü ile cennetdeki ma yüzefü aruz ila beyti zevciha gelin kocasının evine süslenip götürüldüğü gibi o da cennete öyle uğurlanır. Bu da böyle bir namaz 100 rekat. Neyle kılınıyor? Bir Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif ile. Bunun da Şiratül İslam'da müjdesi böylece nakledilmiştir. Tabii daha birçok namazlar mevcuttur. Ancak efendim kafanızı karıştırmamak açısından bu kadarla iktifa edeceğim. Yalnız bir de bir kolay efendim bir rivayet daha vardır. Bu da yarınki gün içindir. Belki vakti olmayanlar, yarın da biliyorsunuz iş günüdür. Bu itibarla bu müjdeyi de size verelim. Men sallâhe ve aşûrâ erbâ rekât. 4 rekat kılarsa aşure günü, yarınki gün. Bu tabi kolay tariftir ama hepsinin farklı farklı müjdeleri vardır. Yekrû fî kulli rekât fâtihatel kitâb kullullâh 11 merre. Her rekatta bir fâtiha 11 kulüvallah. Hoca tam bu benim dişime göre diyorsunuz tabi. Olabilir. Amel edin inşallah. Hangisi kolayınıza gelirse. 11 kulüvallah ile bir Fatiha ile 4 rekat kılarsa yarınki gün gafarallahu'l-zunub 50 amen. 50 senelik günahı bağışlanacak ve ben alev minberen min nur. Cennete de nurdan bir tane minber. Kendisine cennete gittikten sonra. Deminki namazlarda 1000 tane minber vardı. Tabi siz diyorsunuz ama hoca cennete girelim de minberimiz eksik olsun ama her şeyiniz tamam olsun inşallah. Yapmak istedikleriniz Allah muvaffak buyursun. İhlasa muvaffak buyursun. 4 rekat bir Fatiha 11 kulüvallah. Bu da kılınabilecek kolaylıktadır. Ancak hasımlarımı razı edeceğim, kulaklarından helallık dileyeceğim şeklindeki namazın rivayeti özeldir. Diğer müjde verdiğim kabirde saçı sakalı dağılmamak, çürümemek demektir bu. Efendim yüzü ayın 14'ü gibi çıkmak falan bu ayrı bir müjdedir. Tabii her namazın rivayeti ayrıdır. Müjdeleri farklıdır. Tabii hepsini elde etmek isteyen hepsini yapabilir. Ancak yine de demek istiyorum ki bu gece ve yarınki gün kıyamla, sıyamla, namazla, oruçla geçirilecek, salih amellerle ihya edilecek bir gündür. Zamanımızın kıymetini bilelim. Ömrümüzden istifade edelim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri hepimizi bu mübarek geceyi ihya eden, yarınki günü de oruçla geçirebilen, ihya eden, ihlas ile amel eden ve Aşura gününde kurtulan peygamberler hürmetine, dünya ahiret belalarından, düşmanların şerrinden, gözden, nazardan, hasetlerden, fesatlardan, cin ve insan şeytanlarının şerlerinden ve bütün korktuklarımızdan emin olan kullarına ilhak eylesin. Bu gece ve yarınki günümüzde Allah Teala hayırlı muratlarımıza nail kılsın. Dostlarını kavuşturduğu gibi umduklarına, bizi de umduklarımıza kavuştursun. Hayırlarla buluştursun. Şerleri bizden savuştursun. Böylece dua edelim. Cennetini isteyelim. Ateşinden, azabından, gazabından sığınalım. Maddi rızıklar isteyelim. Bereketler isteyelim. Dünyevi, uhravi menfaatler, bereketler isteyelim. Veselullaha min fazli. Allah'tır o Celle Celaluhu. Kapısı kapanmaz. Bak herkesin kapısı kapandı. Allah kapıları açtı bir saat sonra. Efendim gecenin üçte biri geçince şimdi kapılarını açtı Rabbül Alemin. Herkes istenince kızar. Bir tek Rabbimiz istenmeyince kızan Allah'ımız var. İsteyelim, dileyelim, dilenelim, yalvaralım, ağlayalım, sızlayalım. Allah bizi boş çevirmeyecektir inşallah. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlenizin gecenizi, gününüzü mübarek eylesin. İnşallah bundan sonra Lale Gül FM'de bütün kardeşleri efendim haberdar edin, tanışlarınıza telefon edin, mesaj çekin. Cumartesi akşamları saat 8.30'da sohbetimiz başlıyor. Ancak 10 gibi, 10.30 gibi de canlı yayında bazı konularda gündemle ilgili, sorularınızla ilgili cevaplar vereceğiz. İnşallah bu cumartesi gecesi efendim olmayabilir. Çünkü bu hafta artık bir açılış yaptık. İnşallah bu cumartesi değil, bundan sonraki, önümüzdeki cumartesi 8.30'larda sohbetleri kaçırmayın. Mutlaka sohbetleri dinleyin, dinletin, bütün insanları teşvik edin. Bir insanın kurtuluşuna vesile olsanız, namaza başlarsanız, oruca başlarsanız, haramdan kurtarsanız, bütün dünya sizin olmaktan daha değerlidir. Siz acıyın, Allah da size acısın. Millet sel gibi cehenneme giderken ne olur? Allah rızası için mutlaka bu frekansa, bu efendim radyoya insanları ayarlayın, uyarlayın, duyurun efendim, illa şu saatte dinle, şu sohbeti dinle diye insanları haberdar edin. Bundan kolay bir şey yokken bunu da yapamazsak, bunu da beceremezsek yarın ahirette ne cevap vereceğiz? Bunlar vesilelerdir. İslam'ı anlatacak vasıtalardır. Bellihu anni ve levat. Bir ayet, bir hadis olsun. Benim tarafımdan ümmetime duyurun buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu aletler duyuru aletleridir, vesileleridir, cihazlarıdır. Bunları kullanarak, hayra kullanarak inşallah herkesin evini, ocağını ilim meclisine çevireceğiz. Kadınlar, erkekler, herkes birbirini haberdar etsin. Sohbetlere katılsın, dinlesinler inşallah. Bu cumartesi değil, bir daha cumartesi de. Her cumartesi mutlaka sohbetleri dinleyin. Ama ondan sonraki cumartesi de saat 10'dan sonra da inşallah canlı yayında buluşuruz. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rızası üzere konuşuruz inşallah. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya ahiret maddi manevi sıkıntılarımızdan kurtuluşumuz için birbirine dua edelim. Allah Teala arkadan yapılan duaları kabul eder. Hakkımızda birbirimiz hakkında yaptığımız duaları reddetmez. İnşallah birbirimizi unutmayalım.